Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Spanych dzieciaków nauczył wąchać kwiaty kobiety. Nie po to bym żył jak supermarkety. Informacja nieżywych schabów i my otwieramy już nasz supermarket z budzikami. 4 minuty po 4, jak codziennie o tej porze, nasza piosenka dnia. A dziś Plastik i Niekołysanka to kolejna piosenka z ubiegłorocznego 3. albumu duetu Plastik. Szybszy cień o krok. Wiesza płacz przy drzwiach, oko wtuli w mrok. No kłam, pięknie kłam. Ciemna noc. Thank you.

18 minut po godzinie 4. No i już mamy za sobą trzy szybkie i Państwa ulubione przedbiegi w budziku. W Wieluniu 13 stopni, widoczność dobra, choć gwiazd nie widać, troszeczkę wieje. No to z samego rana pan Andrzej z okolic Ryk, naszym dzisiejszym przodownikiem mailowym. Ze skrzynki SMS-owej na dzień dobry pan Bogdan ze Świdnicy. Dolny Śląsk się kłania, za oknem dość przyjemnie, no i słychać nie tylko koncert budzik, ale także ptasie trele. To znak, że nocka się kończy, jeszcze 2 godziny. Pozdrawiamy wszystkich zaspanych, ale zdaje się, że szczęśliwych. No a telefonicznie pani Ania z Katowic dziś pozdrawia gorąco w drodze do pracy w kierunku Małopolski. No to już mamy naszych dzisiejszych przodowników. Bardzo się cieszymy, czekamy na kolejne sygnały od Państwa. Mail, telefon, SMS, to wszystko do dyspozycji i już teraz. Na dzień dobry, rzecz jasna, muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia, a jakże, i to wszystko w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Myślę także o kalendarium, także tym muzycznym, bo wtedy to będzie okazja, by już naprawdę zrobić głośniej, by rzeczywiście porannie, ale jeszcze z tym zacięciem nocnym obudzić się. Kalendarium i kartka z kalendarza, powitanie nowego dnia to za chwilę, później także najświeższa prognoza pogody, no i te sygnały poranne wraz z ptasim koncertem, jak to już Państwo ujęli. Zachęcamy niezmiennie pozostałych do tejże porannej korespondencji. Prawie 20 minut po godzinie 4. Przypominam, że dziś nie poniedziałek, a środa. I na pewno ty też to czasem masz. I na pewno ty też to dobrze znasz. Za późno wstałeś, a do tego poniedziałek. Nie ma bułek ani mleka na śniadanie. Pogoda taka sobie, ale jakaś jest. Myślisz sobie, że to może da się znieść. Nagle stajesz przed lustrem, nie jesteś już bóstwem, gdy na nosie coś czerwonego tak, że aż świeci się, że aż świeci się. Czekasz 2 godziny, minut kilkanaście, w urzędzie przed pokojem numer 317. Otwierasz drzwi, a potem słyszysz krzyk baby nadętej, od lat nieuśmiechniętej. Niewiele słów tu padnie, bo wiesz już dokładnie, że trafiłeś źle. Czasem zdarza się, czasem zdarza się, czasem zdarza się. I na pewno ty też to czasem masz. I na pewno ty też to dobrze znasz. Idziesz po ulicy, zmęczony i wymięty, chciałbyś wypić jakąś kawę dla zachęty. Miała być czarna, dostajesz ze śmietanką, potem wpada mucha, oczywiście z koleżanką. Idziesz sobie, kwaśną minę masz na twarzy, myślisz, że więcej przykrych rzeczy się nie zdarzy. Czasem bywa tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak. Wracasz do domu, oczy już zmęczone, w skrzynce leży mandat i odsetki naliczone. Może to już wreszcie, koniec, ale jeszcze myślisz o jutrze i przechodzą ciebie jeszcze. Tyle spraw na liście, za oknem jest mgliście i ponuro tak. Czasem bywa tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak. I na pewno ty też to czasem masz. I na pewno ty thank you. 24 minuty po godzinie 4. Witamy nowy dzień, a przed nami środa, 7 maja, 128 dzień tego roku. Słońce obudzi się, a jakże, za nieco ponad pół godziny, a zajdzie tuż po 20. Dzień potrwa nieco ponad 15 godzin. Uzbierało się, bo dzień dłuższy od najkrótszego w roku już o ponad 7 godzin. Dziś imieniny Ludmiły, Augusta i Benedykta. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Sześć minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze sięgamy pamięcią po wybrane wydarzenia. W 1268 roku zmarł Wincenty z Kielc, twórca hymnu Gaudemater Polonia oraz żywotów m.in. świętego Stanisława. W 1763 roku urodził się książę Józef Poniatowski, generał, minister wojny i naczelny wódz wojsk księstwa warszawskiego. Marszałek Francji, przypomnijmy, że zginął osłaniając odwrót wojsk napoleońskich po przegranej Bitwie Narodów, a było to pod Lipskiem w 1813 roku. 220 lat temu naczelnik powstania generał Tadeusz Kościuszko ogłosił uniwersał zwany Połanieckim. Dokument zmniejszał pańszczyznę, nadawał chłopom wolność osobistą, zapewniał im opiekę rządu i niesusuwalność z gruntu. 146 lat temu urodził się Stanisław Przybyszewski, pisarz, dramaturg, redaktor Krakowskiego Życia, autor dramatów Śnieg, Złote Runo. Był jednym z pierwszych ekspresjonistów w literaturze europejskiej i czołowym twórcą programu Młodej Polski. 141 lat temu odbyła się sesja inauguracyjna Akademii Umiejętności w Krakowie. Przypomnijmy, że w 1919 roku Polska Akademia Umiejętności właśnie została włączona do Polskiej Akademii Nauk. No i jeszcze jedna data, 113 lat temu urodził się Gary Cooper, amerykański aktor filmowy, gwiazdor lat 30., znany m.in. z filmów Pożegnanie z bronią, Komu bije dzwon czy W samo południe. W 1961 roku został nagrodzony honorowym Oscarem za całokształt pracy artystycznej. Zmarł w maju 1961 roku. To oczywiście wybrane wydarzenia, ciąg dalszy muzycznego kalendarium już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i prognoza pogody, ale wcześniej pustki z nowej płyty Safari. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, mnie na śmierć przez świecie, a może tylko mi się wydawało. Jak echo kocham cię, dudniło choć nie o. Złe. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Jak echo kocham cię, dudniło choć nie o. Wydawało i pustki. No, nie wydawało się, nie, nie, to już minęła 4:30, a zatem czas na prognozę pogody. Co tam pan synoptyk wymyśla? Europa północno-wschodnia, środkowa, północno-zachodnia pod wpływem niżów, a pozostały obszar kontynentu pod wpływem wyżów z centrami nad wschodnią Ukrainą, północną Skandynawią i Azorami. Polska pod wpływem płytkiej zatoki niżowej, a nad wschodnią i południową część kraju napłynie z południowego zachodu ciepła masa powietrza polarno-morskiego. W ciągu dnia od zachodu za frontem chłodnym zacznie napływać jeszcze chłodniejsze powietrze. A dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, tylko na południowym wschodzie pogodnie, bez opadów jedynie na Podkarpaciu, no a poza tym pochmurno, deszczowo od Wielkopolski, Kujaw, Pomorza przez Warmię, Mazury, Mazowsze po Podlasie możliwe burze, lokalnie z gradem. Najwięcej opadów na zachodzie i północy kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, oczywiście w rejonach burz silniejszy, w porywach do 70 km na godzinę, wiatr zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. A na termometrach, no lepiej niż wczoraj, ale no rzeczywiście, jak na początek maja, jeszcze mogło być lepiej. 17-18 stopni na północy kraju, w centrum 19-20. Najwyższa temperatura na południu i południowym wschodzie 22 w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Z chaosu bym niebiesne doliny, ambicje są daleko. Tylko bądź. Za 24 minuty piąta. Zachęcamy do podsyłania tych pierwszych sygnałów, tak jak zrobił to m.in. pan Artur z Torunia, który wita wczesnoporannych budzikowców. Mokro i pod chmurką, ale wiadomo, że zawsze jest jakieś ale jest ciepło i dyszka na plusie. Wczoraj człowiek poćwiczył, pobiegał, no ale to było wczoraj, dziś jest nowy dzień i wypada zacząć, wiadomo, jak każdego dnia, nawet gdy się nie chce, bo czasem też się nie chce. No to zaczynamy, pijemy liść czystka i pokrzywy. No i wio do pracy nad sobą, to tak mobilizująco, pan Artur, niemal jak co dzień. Wszędzie dobrze, ale po 48 godzinach w końcu w domu. Z samego rana pan Mariusz Tarnowskie Góry o tym, że wiadomo, podróż może zmęczyć, a już człowiek odlatuje w krainę snów, więc coś bardziej delikatnego. No, będziemy starać się pogodzić tych, którzy zaczynają nowy dzień, którzy jeszcze nie skończyli obecnej, poprzedniej i poprzedniej, poprzedniej doby. Czekamy na łożysko. Ma dotrzeć jutro rodzina w kosmosie i pan Maciek wciąż w Kusku, a my śledzimy ich przygody i bardzo dziękujemy. Także jakoś, mam nadzieję, duchowo wspieramy ich i poczuwamy się, by ta rodzina w kosmosie też była zaakceptowana i obecna codziennie w naszej budzi rodzinie. Nowy dzień, nowe wyzwania, postanowienia, plany. Damy radę, jak zwykle. Życie to surfing. Będzie to dobry dzień. I takie to słowa pan Stefan z Wiednia podsuwa wszystkim na dzień dobry. Nie tylko nad Wisłą, a zdaje się. Przypomnę tylko budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A z naszego budzikowego alfabetu www. Tak sobie wymyśliliśmy troszkę internetowo. WWW dziś. Wojny Gwiezdne to przed chwilą, za moment w stronę Słońca, a później no, nie zabrzmi to po polsku, ale będzie jako We Exist i Arcade Fire. Na budziku za 22 minuty piąta. Thank you. Trójka. Program trzeci. pozdrowienie dla kosmicznej rodziny to od pana Mariusza z Olkusza, który trzyma rękę na pulsie nad tym wszystkim, co dzieje się nad naszymi głowami. A na nieboskłonie, no piękny spektakl. Co prawda nie światło i dźwięk, choć w niektórych regionach rzeczywiście pada, ale nie grzmi, ale skupiając się na samym świetle, to światło słoneczne wspaniałe, jakże potrzebne. I to już przed godziną piątą. No wspaniale. Dosłownie za kilka minut wzejdzie słońce. Z samego rana super fajnie pachnie majowym deszczem, 11 i lekki majowy wiatr, tak człowiek lubi przysiąść przed podróżą. Ciepło pozdrawia pani Aleksandra z piątki w drodze do Wrocławia. Pan Darek Będzin-Grodziec też się odzywa, ciepło, ciepło, człowiek wstał, zwarty, gotowy do podjęcia trudów dnia codziennego. No to lecimy z tym koksem, a jakże, nie może być inaczej, jak nie, jak tak. Rawicz pochmurny wstaje przy temperaturze około 12 stopni, te pozdrowienia rozdaje i miłego dzionka życzy pan Wojtek, bardzo dziękujemy. I jeszcze pan Mariusz ze Stanów, właśnie kończę pracę na dziś u mnie przed godziną 11 wieczorem. Patrzę przez okno hotelu na piękną zatokę jeziora Michigan. Na razie jest tu jeszcze cicho i spokojnie. W lecie będzie tu jakieś 500 000 ludzi, zwłaszcza w czasie niezwykłego festiwalu czereśni. Ach, te pyszne czereśnie, choć nie ma to jak deptak w Sopocie. Wzdycha pan Mariusz, którego to w 100% rozumiemy. Również i w tej sprawie, podziwiając przyrodę i szczególnie te zakątki przyrody polskiej. 11,5 minuty do godziny 5 rano, to teraz hej i grabakulka. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuję. Nikt nie kocha tak jak ja i zawsze daje więcej niż mam, wszystko by poruszyć małe serca. Zaspokajam ten głód.

grzybowe schną, liście, liście schną. Niebem wstrząsa ogniska płac, figi schną, szlak niech figi nadszedł wszak, trzech końca znak. Patrz, łeczyna od pył, z bezdroży dróg bożych, z chrzmotów wróżył, czy się maku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz.